កុំនឹកឃើញបិទភ្នែកលេបចូលភាពសោកាទូពេលនេះបងនៅទីណាចង់ប្រាំថាអូនជឿផ្សាបងមិនដឹងទង្វើដែរអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងអាចជាសំអាងកំហុសស្នាបោកចិត្តខ្លួនឯងទទួលសំក្បែរបាត់ត្រឹមសោកាយំអិតប្រយោយតើមានតែបេះដូងសម្រាប់អូនឬប្រស្ងួនបំភ្លេចអស់ទៅហើយប្រវេលាហាក់ចិត្តនឹកបងក៏ហាមមិនបានសុំពេលជឿចិត្តមួយគ្រាជាទ្រាគ្មានបងនៅក្បែរចង់ដឹងពេលនេះមានបើតើបងមានក្តីសុខដែរឬយ៉ាងណាត្រឹមតែស្នាមញញឹមញញឹមនៅទឹកចិត្តក៏អស់សឹកឲ្យអូនសុំទៀមទៀមបើដងអាចធូរធារបើទឹកណែអូនស្មៃមិនសើស្រងសុំពេលមួយប្រាប់កាពិនកាពិននៅក្នុងចិត្តស្រីថាអូនមិនអាចខ្វល់ខ្លៃហើយតបីបងមិនអាចមើលត្រង់ឡើយមានតែបន្តទ្រាំខំទ្រាំមិនស្ដាយក្រោយមិនស្ដាយក្រោយនឹងចាំមើលផ្លូវបងយ៉ាងណាសុខចិត្តក្រំទ្រូងតទូរងគ្រោះស្នេហា ក្រុមស្នេហា